Частка 10. Іван Кірпячонак Гаршчок, або Карпавіч, так звалі яго ўсе, калі пабыў у свеце, належаў да той даўняй і немалой чарады выхаджэнцаў з беларускай вёскі, которая чакаюць яшчэ ў літаратуры свайго пісьменніка. Чарада гэта маюць свой пачынак у дужа далёкай мінуўшчыне, калі прадзеды нашыя, то той, то гэты непрыкутыя да свайго загона, як цяпер унукі, або якой культураю, раптам кідалі грэчкасейства і беглі ва ўвесь белы божы свет шукаць волі, ці тое гамаваць свае атавістычныя пачуцці. Чарада гэта праходзіла таксама скрозь тыя слёзныя часы, калі дзяды нашы, то той, то гэты, і найбольш, як той казаў, з ганарыстых, уцякалі ад жорсткіх паноў сваіх, бадзяліся па чужой тугою аранай старане, туляліся ў розных глухіх кутках, канчая век свой ці ў цёмных лясах, ці ўзімку на бязлюдных дарогах, на беленькай снегавой посцілцы, ці ў гарадах, на каменні, пад плотам, калі яшчэ раней таго не накладалі галоўкаю за скрынку пушнога старасвецкага хлебца. Цягнецца яна даўно з трупехлымі крыжамі, касцьмі, ды згладжанымі ад доўгага часу могільнымі курганкамі. І ў тыя жалобы ціхія гадзіны, калі беларус у белай кашулі здабываў царом сярэднюю Азію і ішоў на вечныя часы за сваю веру ў Сібір і вызваляў балканскіх браткоў з турэцкай няволі і насыпаў чыгункі па ўсяму ўсходу Еўропы, і дзе толькі, дзе толькі, апроч хіба свае бацькоўшчыны, не капаў у горах руду, не спушчаў ваду з гнілых балот. Губіць свой стройны парадак і буяець ва ўсе бакі чарада ў астатнія колькі дзесят гадоў, калі нарадзіўся людзей вялікіх шмат, а зямля не вырасла, а ўсохла да вузенькіх, што і курыца пераскочыць шнурочкаў. Пацягнуўся тагды з вёскі народ куламессю, і хто куды, у Пецярбург і Маскву, Рыгу і Адэсу, Тыфліс і Варшаву, і ў далёкую заморскую Амерыку, дзе ёсць дзіўны горад Нью-Йорк, дзе ёсць глухія, а багатыя фермы ў немцаў і расійскіх духабораў, і дзе можна зарабіць добрую капейку, хаця ж і надта, надта цяжкаю працаю. Губіць свой стройны парадак чарада ў гэную пару, бо хлопцы з беларускай вёскі пачалі выхадзіць цяпер не толькі ў свет, а далі ў людзі. Школы адчыняліся, і можна было вучыцца на пісара і на вучыцеля, на чыноўніка. А то дык яшчэ вышэй ксяндзы, папы і нават афіцэры пачалі выхадзіць з-пад мужыцкіх стрэх. Што ж, як таму таланіла, Мікола Мартынёнак Макасей пехатою і басанож у Эн прыйшоў, бо ў дарозе лапці стаптаў, але пашчасціла хлопцу. Цяпер ён Мікола Мартынавіч, і вялікія імёны маюць. Іван Гаршчок ці тое Карпавіч па чыгунцы прыехаў у Маскву, і дай жа ў ботах, што дзед перад смерцю адказаў, а не меў ён гэткай удачы, хоць і нішто сабе ў манахах жыў. Дужа псуець сабе кар'еру мужыцкі сын, калі не скора забываецца на хату бацькіну. Тушнуюць тады немаведама чаго. У горадзе ходзіць, але непрыкаяны, а дамоў прыедзе, да працы ахвоты не маюць. Так і прамарудзіць задарма жыццё сваё. Ні богу свечка, ані чорту чапяла, ні пан, ні нашчанец, мужыцкі брат. Іван Гаршчок быў хлопец удалы, змалку на ўсё здатны і здольны. Змалку ж ён і чытанню пісанню добра няўся. Як скончыў ён царкоўную школу, пасадзіў яго бацюшка ў школцы граматы вучыцелем. А Гаршчок, калі за што браўся, дык браўся шчыра, замучыў дзяцей малітвамі, а баб і мужчын, чытаючы ім душаспасіцельны лісток з дужа страшнымі малюнкамі. У п'янюгі з рота лезіць вужака, пляткарка ліжыць языком гарачае жалеза, ну і так далей. І сасніў аднойчы Гаршчок, што ён вялікі нейкі праведнік ці манах, і пачуў голас у васне, што павінен ісці ў манастыр, у манахі. І пайшоў, папоўніў чараду. Быў ён з маладосці прыгожы, вочы зоркія, спрытныя, валасы кучаравыя, від да ўсяго чалавека спагадны і радасны. І скора і лёгка ўбіўся ў ласку да архімандрыта, даручаў той яму стаць дамашчэй, калі знаймуюцца багамолы, і пільнаваць, каб клалі грошы, каб не было абы якога непарадку. А манастыр быў знамяніты. Многа вялікіх паноў прыязджала сюды, асабліва з таго часу, калі забілі недалёчка ад манастыра важную асобу царскага роду. Прыязджалі князі і графы, княгіні і графіні закупляць паніхвіды. І прыязджалі дзве князёўны. Любілі яны да машчэй прыкладацца, а станавіліся недалёчка да прыгожанькага послушніка. І не ўпрыццям для самога сябе паслізнуўся ён і дайшоў да астатняй брыды. Грошы краў, цела брудзіў, а сумленне гарэлкаю заліваў. Прапаў Іван Гаршчок, трапіў у самае басяцкае прадонне. Прачнуўся аднойчы на голых, запэцканых гразёю, шалупашкамі, слізкімі, гурковымі, кавуновымі недагрызкамі, замасленых басяцкім шкумаццём палацях у начулішчы. Ляжаў паміж кудлатага, чорнага басячугі і абшарпанай п'янай бабы. І нічога не памятаў. У расхрыстанай з калматымі косамі абшарпанкі цякла са шчэрбы на збітую шчаку слюня. Адной рукой баба сцяла гаршчка за палу, а другую адкінула голую без ададранага рукава капоты. Жылаватыя брудныя ногі тырчэлі з-пад абмызганай спадніцы, звісаючы з палацяў. Гаршчок намагнуўся ўцяміць усё і абмеркаваць, але нудна было пад ложачкай. Балела галава і гідзіла яго ад аблічча абшарпанкі. Дужа карцела курыць, ды не было чаго. Ён вызваліў палу пінжака, і баба заварушылася і засмактала, а кудлаты басяк скрыгаў скрозь сонне зубамі. Пацягнула знізу ў разбітую шыбу з мутнога надвор'я свежым ветрыкам і прыемна асвяжыла галаву. Нылі ўсе косці, калі скрануўся гаршчок і палез далоў. Ён агледзеўся, начлежны дом быў повен. Была самая пара сну. Стаяла густое, цёплае, смуроднае паветра, нёсся храп, свістанне і варушэнне. У адным вугле ўзняўся глухі гоман, нейкая ваганіна, хрыпаты смех і лайба, усё паніжонымі начавымі галасамі. Пайшоў туды, каб дастаць табакі. Гэта прыйшлі з начной працы гаспадары на чулішча, яе паважаныя паўсёдныя жыхары. Месца кожнага, зазначанае каменем або цэглінай, замест падушкі, пуставала, бо ўсе ведалі, што тут заняты, што гаспадар прыйдзе і мае права стурыць. Але на адным месцы скорчыўся блізка, што голы, аброслы чорнымі валасамі дробненькі чалавечак, не то цыган, не то армянін, ці жыт, і гаспадар каменя загневаўся на гэткае зняважанне сваіх правоў. Ён злосна плюнуў, без усякай жаласці схапіў навічка, незнаёмага яшчэ з тутэйшымі парадкамі, за ногі, звалок яго з палацяў, кінуў на памост, як нейкі мяшок, набіты мякінаю. Ніхто і ўвагі не звярнуў, а пабіты чорны перацягнуўся, як ніцы сабака, і заснуў проста на падлозе слізкай і бруднай. Гаршчок папрасіў табакі ў таго, хто кідаў. Той злаяўся, падумаў, патрос у кішані і дастаў шчэпаць махоркі, потым з маскоўскага суконнага картуза, масленага ўжо як бот, выдраў кавалачак газетнай паперы і даў гаршчку. Падзякаваў спіну басяку, пайшоў на двор і сеў на тумбе, рупліва звярнуў цыгарку і зацягнуўся прыемна і соладка. Палягчэла галава. Не так нылі косці, і ён мог абдумаць сваё палажэнне. Апошнія капейкі былі прапіты. У кішані нічога, на сабе чорны пінжак, там-сям пазашываны белымі ніткамі, надзеты проста на голае цела, абшарпаныя дзіравыя штаны і стаптаныя, збітыя на нет бацінкі. Срэбраны крыжык, на каторы неяк і ў п'янага, і ўжо бязбожнага Івана не паднімалася рука, бо то была памяць дзіцячых гадоў бацькаўскай хаты і праўдзівага яшчэ да вучыцельскага і да манастырскага жыцця, гэты крыжык згубіўся ці адарваўся, ці яго хто адрэзаў у п'янага і прапіў. Першы раз за ўсю гульбу паўстала пытанне, што рабіць. На работу нідзе не возьмуць басяка, ды кепскі з яго работнік. Прасіць? Страшная мільганула думка. Красці? Бліснула яшчэ страшнейшая і горкая. Абчысціўшыся троху і падцягнуўшы штаны, паплёўся ён па сонных, яшчэ пустых завулках на ўзбярэжную. Там ужо мялі белыя дворнікі, махаючы аграмаднымі мётламі, беглі на рынак бабы з кошыкамі і цягнуліся на начлег самыя розныя гулякі. Недзе далёка за заставаю ударыў загудзеў звон, будзячы на душы нешта колкае і балючае. Брызнула восеннае сонца на закапцелых верхушках фабрычных камінов, заскакала па дахах і главах і пабегла бліскучая па рэйках. З-пад трамвайнага парка заліўся дробна і звонка задрэнчаў званок, і цераз раку па каменнаму мосту пабег з грукатам і гулам першы з адным-двума работнікамі вагон трама. Ціха калыхаліся сонныя лайбы на пляскучых водах ракі, а над імі трапыхаліся флажкі. І зноў загудзеў далёкі звон. Так пачыналася раніца горада. Гаршчок асцярожны і быццам сонны злез па прыступачках даўгой лесвіцы да ракі, з нейкай дзіцячай радасцю заскрыпеў бацінкамі па берагавому жвіру, адчуваючы блізкасць да прыроды, уліваючай у людзей спакой і сілу і спадзяванне. Свежы ветрык абдуваў гарачы твар халадком. Гаршчок скінуў кепку, прыгоршчамі набраў вады і, смакуючы, мыўся. Вецер уздымаў кучаравыя даўно нячэсаныя валасы. Павесялела яму, ёлкасць чуцця пачала знікаць. А горад вясёла, як звычайна, прачнаваўся і ўсё гулчэй і званчэй гаманіў, гудзеў і званіў. Чырвонае сонца ўсё болей залацеючы ўзнімалася на празрыстым сінім небасхіле і залівала святлом шкло ў вокнах вышэйшых паверхаў, дахі, вывескі, дрот, вітрыны. Зазванілі недзе яшчэ, запляскалі па бруку капытамі коні звозчыкаў, з громам і гулам цягнуліся ламавікі з даўгімі смоленымі бочкамі. Сярод гулу гаршчок ціха ішоў бачком, каб не біць у вочы дрэнным адзеннем, і думаў, што цяпер рабіць. Паехаць дамоў к брату і сабрацца з сіламі не выпадае. На зіму на гатовы хлеб прыйшоў валацуга, скажуць людзі. Чаму не прыходзіў раней, як меў грошы? Тады пазабыўся, што і браценнік ёсць, так скажуць яму ў вочы і за вочы. А брат жа карыстаецца з майго паўнадзела, упіраўся другі свой голас. Аднак сам-то ты не хочаш карыстаць з яго, скажуць горкую праўду. Прыйдзеш дамоў і пачнеш хадзіць па лесе ды па дуброве за красою, а бульбу капаць ці каноплі браць. Памажы вам, Божа, а я не хачу. Ніяк не можна ехаць дамоў, ды і на што білет купіці? Аставалася адно пайсці да архімандрыта і спытаць, колька рублёў, што некалі разам у манастыры зараблялі. Доўга так ішоў ён, куды ішлі ногі, а ногі давялі да сцен манастыра. 4 гады назад ішоў ён сюды адухоўлены, поўны веры і сілы духу, ішоў, каб быць бліжэй да Бога. Цяпер ён ішоў злы і безбожны, з непрыхільнасцю і дай жа пагардай да гэтых муроў. «Эт, будь што будзе», – у голас прагаварыў ён сабе і сігнуў за чыгунную кратчатую калітку. У прыдзелі адпраўлялі раннюю абедню. Зара павінен быў выходзіць з царквы архімандрыт. Як усё да апошняй драбніцы знаёма тут было гаршку. Не можна было ўгамаваць тую больку, той разлад прыкры, што сушыў яму сэрца, тую думку, што вось страціла ўсю тут для яго святасць, усякую духоўнасць. Яго ўжо прыкмецілі. Таўсты Паісій, з чорнай, як лапата, барадой і бліскучай чырвонай лысінай, хітра ўхмыліўся пад густыя вусы, павёўшы вокам у бок гаршчка, дзеля чагосьці засунуў рукі за чорны кушак, выняў і зноў зірнуў з-пад клераса на гаршчка і гудзеў басам на ўсю царкву. Худы, як шчэпка, Нікадзім палючымі глыбокімі вачамі часта калоў гаршчка з несхаванай злосцю. Прапелі ўсё, як мае быць. Пацягнуліся чорныя бабулькі цалаваць абразы, ксціліся і пільнавалі, калі пройдзе архімандрыт. Гаршчок убачыў яго, як ён, надаўшы паважнасці і святасці, не гледзячы на баб, ксціў іх і падстаўляў цалаваць свае рыжыя валасатыя рукі. Гаршчок патроху адхадзіў з чарадою да дзвярэй, дзе лаўчыўся падайсці, як народ высыпліць на цвінтар. Хлопчык-послушнік, знаёмы гаршчку вінавата, скаўзануў міма, патрос чорнымі кудзеркамі і пачаў гасіць свечы. Здаецца, ён непрыкметна кіўнуў гаршчку, як бы кажучы, «І такога люблю цябе». Не чакаючы і не просячы блаславення, падышоў да архімандрыта гаршчок і загаварыў да яго, загарадзіўшы яму дарогу. Шыя ў архімандрыта пачырванела. Ён сцяміў, чаго той хочаць ад яго. «Арыштант! Сацыяліст, ідзі туды, адкуль прыйшоў!» – раптам прасіпеў ён. Гаршчок згубіў панаванне над сваёю воляю. «Я пайду, пайду!» – закіпеў і ён, махаючы рукамі ад вялікага абурэння. «Я пайду! Але ты, ты!» – неўзнанку з'ехаў звы на ты. «Калі ты аддасі мне маіх 300 рублёў!» што я зарабіў, піючы з табою пры адправах, то ты пойдзеш яшчэ далей за мяне. Памятай панагію!» І для нячулага старога архімандрыта гэтыя словы былі незвычайнаю крыўдаю. О, колькі клопату і страху дадала яму гэтая ўцішку прададзеная панагія! Гукнуць паліцыю, кивернуўся да послушнікаў архімандрыт, ашугаў ад гнеўнасці. «Гукай, гукай!» – непрытомна галасіў гаршчок. «Я пра панагію на ўсю Расею крыкну! Няхай ведаюць, як рызнічныя перахоўваюць манастырскае старавечнае дабро! Не аддасце мне маіх грошай, дык зраблю іначай з вамі!» – неасцярожна дадаў ён якраз словы з пісьма, што пісаў архімандрыту троху раней. Надта дзікаю выглядала такая праява ў царкве. Послушнікі выпіхнулі гаршчка на цвінтар, дзе ўжо беглі два гарадавых. У паліцыю хулігана быццам гусак сіпеў і гагатаў айцец архімандрыт. Вусатыя чырвоныя гарадавікі баяліся гэтага кандыдата на епіскапы, добра ведаючы яго вагу сярод паноў. Не спрачаліся і не распытваліся, схапілі гаршчка за рукі, дырганулі і павалаклі за чыгунныя крадчатыя варотцы на гаманлівую, бліскучую, звонкую вуліцу. «Я сам, я пайду, я ж сам іду!» Увесь белы ад крыўды і сораму, што ўчынілі над ім гвалт, кундыячыў гаршчок гарадавым. Тыя маўчалі і цягнулі за рог вуліцы. Там агоўталіся. «Ахвота чапацца з імі», – сказаў старэйшы. «Ну ты, Бабров, ідзі на пост, я адзін з ім саўладаю». Бабров усміхнуўся, зірнуўшы на мізэрную фігурку шабадранага басячугі, пайшоў. Старэйшы Сімановіч знаў гаршчка яшчэ тады, калі ён быў у ласцы ў архімандрыта, раней у тую пару казначэя і потым рызнічнага. Цяпер шкадаваў яго. «Эх, Іваня», – сказаў ён, – «добра я цябе знаю. Быў ты і сыты, і абуты, у гонару і з грашмі. Чаго табе было з імі сварыцца?» У гаршчка кожная жылка дрыжэла. «А цяпер, Іваня, пакінь ты іх і займіся чым-колечы другім. Што табе падходзіць?» – умаўляў гарадавы. «Во да чаго дайшло», – агледзеў ён гаршчка з гары да зямлі. «Я папрасіў яго на дарогу». «Як у чалавека папрасіў», – сказаў гаршчок. «Ну, во што», – падумаў Сімановіч, – «у паліцыю мы не пойдзем і пратакол пісаць не будзем, бо дзеля гэтага і ён павінен быў явіцца. А ну, на ўсё можа забудзецца. Але каб мне не дасталося, калі хопіцца часам, то заўтра ў гэтую пару ты прыйдзеш да мяне. Спадзяюся, што не спытаюць аб табе, але на ўсякую прыгоду, сам ведаеш, служба, дзеці. Ну, раздабывай грошы, купляй білет і едзь сабе з Богам у сваю вёску». Гаршчок утупіў вочы. «Журавы там цяпер лятуць, бабы лён сцелюць, каноплі выбіраюць, пеўні на дабіркі зарэжуць», – гаманіў з летуценнем у шэрых вачах Сімановіч. Ён дастаў партманет і штосьці поркаўся ў ім. «Дык дакляруешся?» «Ага, дзякую вам». «Ну, дык во», – замітусіўся градавы, – «мая рука лёгкая, будзеш мець на дарогу». І сунуў гаршку беленькі паўрубель. «Ідзі сабе». Пайшоў на пост і яшчэ па дарозе крыкнуў: «Глядзіш, прыйдзі на ўсякую прыгоду». Астаўся быццам выніцаваны гаршчок, варочыў у порных пальцах манету і чуў нямую прыкрасць. «Кру-кру», – крукала ў вушах. Як слова, высока-высока ў небе лятуць журавы над логам, дзе бабы сцелюць лён, а каб было чысцей, грабяць баграна-залатое асінавае лісце, што наляцела з лесу так далёка. Сярод гоману і звону паплёўся гаршчок прапіваць паўрубля і ўсё болей мякчэў ад думкі, што паедзе на жыццё дамоў. А злосць так часам і падпірала яшчэ, і была балючай, дужа вострая ад зняможанасці і ўніжэння. Арыштант, сацыяліст. Я ж табе пакажу, што я за арыштант. Я цябе дапяку. Калі на другі дзень гаршчок прыйшоў да Сімановіча на пост, той старанна пераксціўся. «Пойдзем у паліцыю, гукаюць. Што рабіць?» Потым яго вывелі на двор, дзе стаяла цёмная карэта, адчынілі дзверцы, упіхнулі яго туды, пасадзілі да яго жандара, замкнулі ў цямноце і некуды павязлі. Мякка каціліся аббітыя разінаю каточкі па роўных брукаваных вуліцах, толькі пляцкалі конскія падковы, а думкі ў гаршчка заскакалі. Што хочуць зрабіць? За якія ўчынкі? Прывялі яго ў ахранку, увялі ў раскошны пакой і пасадзілі між двух жандараў. Зараз выйшлі з другіх пакояў жандарскія афіцэры, адзін меў у руках гаршкова пісьмо да архімандрыта, у каторым якраз і было тое: «Каля не аддасцё маіх грошай, зраблю іначай з вамі». І зноў пачаліся распытванні, хто, адкуль, чым займаўся, завошта меўся забіць архімандрыта, ці меў памагачых у нападзе. «У турме сядзеў?» «Ні разу, пане палкоўнік». Афіцэру не падабалася: «Пане», гаршчок чутка зауважыў, «брэшаш, латруга, ніяк не брашу ваш скародзія». «А, ну мы і праверым». Прывалаклі грамадны альбом з фатаграфіямі розных злачынцаў і зачалі лістаць шукаць. Доўга цягнулася гэтая работа, было горача і прыкра. «Так, першы раз у нас. І ведамасцю з другіх гарадоў аб табе няма», – сказаў палкоўнік. «Анархіст, рэвалюцыянер, бальшавік?» – папытаў у яго далей палкоўнік. Гаршчок вытарашчыў вочы, капітан усміхнуўся. «Мяркуючы па яго пісьму і правапісу, пане палкоўнік», – пстрыкнуў ён па пісьму. Абодва засмяяліся, гаршчок пачырванеў, што смяюцца з яго цемнаты. «Ну, ты добра спісаў тут манастырскія парадкі. Толькі як паважыўся пагражаць? Што значыць словы «зраблю з вамі іначай»?» «Тое, што буду судзіцца за свае грошы», – адказаў гаршчок. «Ага, так. Ну, добра». Яны пайшлі ў другі пакой і доўга рагаталі там, яшчэ раз перачытваючы гаршкова пісьмо, перасланае ў ахранку архімандрытам. Адылі выйшлі. «Ну што ж, хочаш, каб мы цябе адправілі на родзіну?» «Хачу, ваш скародзія». Узрадаваўся гаршчок, думаючы, што яму дадуць бясплатны праезд, як нічога не маючаму і не вінаватаму ні ў чым. «Добра, пішы», – сказалі пісару і пайшлі сабе. Пісар напісаў паперу, падаў яе салдату і сказаў: «Уэмную перасыльную». «Як? У турму па этапу?» – скалануўся гаршчок. «А то як жа, сам прасіў». «Я не тое, я не хачу», – узняў голас гаршчок. «Ну, ўжо канец зроблена. Вядзі яго». Даўгім і стыдным быў час да турмы сярод двух салдатаў са штыхамі па самай сярэдзіне вуліцы, па каменю. «Па этапу, салдатамі дамоў, о, сорам, сорам», – мысліў гаршчок у адчаю. Яшчэ доўга мучылі яго, пакуль прыймалі ў турме, і зноў пісалі, і зноў пыталі. Цэлы дзень мінуўся, макавыя расінкі ў роце не было. Потым упіхнулі ў смуродную, брудную, поўную арыштанта ў камеру з палацямі. «Яшчэ раз я прапаў», – разважаў Гаршчок. Толькі цераз 3 месяцы, пацягаўшы па ўсіх пунктах і турмах, даставілі яго ў родны губернскі горад. І за гэты час Гаршчок шмат чаго новага для сябе пабачыў і пачуў. Не забавіўся цяпер у брата нават месяца і зноў паехаў у свет. Вывучыўся рабіць па металу і чытаў безразборна ўсякую нелегальшчыну з гэткай жа стараннасцю, як некалі душыспасіцельны лісток. Здабыў пашану за розум свой ад таварышаў, работнікаў і стаўся Карпавічам. Але правадыры інтэлігенты з іх характэрнай інстынктыўнай цямнасцю не мелі для яго асаблівай прыхільнасці. Чулі ў Карпавічу той гатунак людзей-самавукаў, каторыя хоць і вялікай высакосці даходзяць у мастацтве, палітыцы ці абы якой навуцы, але назаўсёды застаюцца з нейкай хібаю ў самым грунтоўным, а дзеля таго неспадзеўкі і страшна лёгка зваліваюцца часам на самы дол чалавечай думкі. Яны гэтакія нейкім дзівам сумяшчаюць у душы сваёй найлепшы, здаецца, гуманізм і найгоршае, кажацца, чалавеканялюбства, хімію і алхімію, марксізм і хірамантыю і з аднолькавай шчырасцю веруюць у тое і другое. Багі іхнія любяць завадзіць сварку, скідаюць адзін аднаго з пасаду і робяць у галаве свайго паклонніка незвычайны сумбур. Багоў гэных зазвычай надта многа, але бываюць часіны, што і няма нічога, вось тагды людзі такога гатунку і вырабляюць розныя неспадзеўныя штучкі. Нікоменьку не прызнаюся, сам сабе думаў інагды Карпавіч, але чую, што ў абы якой партыі мог бы знаходзіцца з поўнай шчырасцю. І праўда. У пачатку вайны ён троху чаго не зрабіўся самым яркім, ісцінна рускім патрыётам, потым пад уплывам сваіх знаёмых студэнтаў, свядомых беларусаў, дужа скора асцюдзянеў. І нічога дзіўнага, што за нядоўгі час перамахнуў ён аж да бальшавіцкага лагера. У бальшавізме Карпавіч пачуў нешта блізкае, роднае і любае. Доўга шукаў, дзякаваць Богу, знайшоў ткі, уцяшаўся дзядок і, пачуваючы дужасць і адвагу, зрабіўся нейкім пэўным ва ўсім чыста, гаварыў з людзьмі вольна і плаўна і быццам рос нізенькі з-пад сівых кучаравых валасоў. «Сячы трэба да карэння», любіў казаць і часта казаў цяпер Карпавіч, хоць і не траціў свайго паўсёднага гумару.